enemigo jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ, αλλά όχι και λογική. Και βεβαίως είναι η φωνή του Σαλβαδόρ Αλιέντε, λίγο πριν. Σκοτωθήσαν σήμερα το 1973 στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχε από το πρωί ξεκινήσει το πραξικόπημα με τον κορυφαίο Πινοτσέτ. Ξαναμπήκε η Πινοσέτ. Ξαναμπήκε στην πολιτική σκηνή την ελληνική μέσω Καραγκούνη και Νέας Δημοκρατίας για τα περίφημα ασφαλιστικά, τους ασφαλιστικούς κουμπαράδες που θέλουν να φέρουν και εδώ στην Ελλάδα. Κάπως έτσι συνέβησαν τότε. Ένα πραξικόπημα και μια χούντα που έμεινε στην ιστορία για πολλούς λόγους και ένα πείραμα που έγινε εκεί. Και αυτό έμεινε στην ιστορία, όχι για την ηθική όπως έλεγε ο Αλιέντε τότε στο τελευταίο του διάγγελμα, αλλά για να αποδείξει ότι αυτού του τύπου τα πειράματα ή θα γίνουν κανονικά ή δεν παίρνεις το όπλο το τελευταίο μισάωρο, γιατί οι άλλοι είναι εξοπλισμένοι από το πρώτο μισάωρο που έρχεσαι στα πράγματα πριν 3 χρόνια. Ή λοιπόν θα το κάνεις κανονικά ή δεν πρόκειται να το κάνεις ποτέ. Και κανονικά δηλαδή να αποπειραθείς να το κάνεις, οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, αλλά όμως θα έχεις κάνει έναν σωστό, ουσιαστικό, ολοκληρωμένο αγώνα και ένα πείραμα. Οι άνθρωποι να ζουν αδελφωμένοι και ίσοι όπως τους αξίζει σε όλους τους ανθρώπους και όχι κάποιοι να είναι πάρα πάρα πολύ ίσοι σε σχέση με κάποιους άλλους. Αυτά για το τότε, αλλά έρχονται και στο σήμερα. Και επειδή ήταν ο Πρωθυπουργός μας στο Ευρωκοινοβούλιο και συζητούσε για τη μαυρίλα που έρχεται στην Ευρώπη, χωρίς βεβαίως να πει κουβέντα για το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας σε αυτή τη μαυρίλα και ιστορικά πώς η σοσιαλδημοκρατία στην οποία ανήκει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευνοήσει το φασισμό, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Επειδή λοιπόν όλα αυτά μπλέκονται και επειδή είναι και βαριά για μεσημέρι και έχουμε μια διαφορετική νότα να δώσουμε, όχι εμείς, αυτός που πρέπει να τη δώσει και λέει ανέκδοτα. Α, επιτρέψτε μου να το πω εν είδη ανεκδότου. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πάει καλά η οικονομία. Α, επιτρέψτε μου να το πω εν είδη ανεκδότου. Η έξοδος από τα μνημόνια είναι μια πραγματικότητα. Α, επιτρέψτε μου να το πω εν είδη ανεκδότου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την παραδοσιακή αριστερά, την ριζοσπαστική αριστερά που υπερασπίζεται αξίες. Αυτό με τις αξίες ήταν το καλύτερο ανέκδοτο που έχουμε ακούσει. 3 από τα ανέκδοτα που είπε χτες και προχτές, αντιπροχτές, στην Θεσσαλονίκη, είτε στην ομιλία είτε στην συνέντευξη. Αυτό με τις αξίες να το κρατήσουμε, γιατί μια από τις αξίες της αριστεράς είναι η ειλικρίνεια. Και ο συγκεκριμένος ηγέτης, αριστερός, κομμουνιστής όπως δήλωσε και προχτές, πάντα έχει πορευτεί με αυτόν τον γνώμονα της ειλικρίνειας. Δεν θυμάται κανείς να λέει κάποιο ψέμα. Θα ακούσουμε τώρα μια ειλικρινή του δήλωση για όλα αυτά που ο ίδιος κάνει στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι επειδή εξαπάτησε μια φορά τον ελληνικό λαό, θα μπορεί να το κάνει διαρκώς. Ήρθε λοιπόν σήμερα σε μια πόλη που βουλιάζει, μαλουκέτα, στην ανεργία, στη φτώχεια, στην ανασφάλεια και μίλησε για επιτυχία, για τέλος των μνημονίων, και για πρωτογενές πλεόνασμα. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά για πρωτοφανές πλεόνασμα κινησμού, αλαζονίας, ψεύδους και υποκρισίας. Όμως δεν το πιστεύει πια κανείς, ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα να χειροκροτούν βαριεστημένα στην αίθουσα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που σαν το κλέφτη ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει. Το μόνο από όλα όσα λέει όμως που είναι αλήθεια είναι το ότι επιθυμεί να εξαντλήσει τον χρόνο του στην καρέκλα της εξουσίας, εξαντλώντας όμως τις τελευταίες απαντοχές του ελληνικού λαού. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει ή να φύγει αν δεν τη διώξει, αν δεν τη ρίξει ο ίδιος ο λαός με τις αντιστάσεις του, με τη δράση του, με τις κινητοποιήσεις του. Πολύ σωστός, πολύ αληθινός, ωραίες εκτιμήσεις. Υπάρχει Έλληνας που διαφωνεί έστω και με μία λέξη από την δήλωση που ακούσαμε τώρα του Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε λοιπόν, και εμείς παραδεχόμαστε ότι τα έχει πει πολύ καλά. Τα έχει πει για άλλον πρωθυπουργό, αλλά έρχονται και κουμπώνουν τέλεια στον τωρινό πρωθυπουργό που είναι και ο ίδιος ταυτόχρονα. Υφυπουργός του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι η κυρία Παπακώστα, η οποία έδωσε χθες την πρώτη συνέντευξη στο Υπουργείο Ασφαλείας του Προστασίας, λάθος, του πολίτη. Και εκεί λοιπόν είχε και αυτή να πει για τα αριστερά και για όλη αυτή την οικουμενική που με φοβερή ευφυΐα έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Με δεδομένο ότι οι Έλληνες έχουμε ο καθένας τη δική του άποψη, τη δική του κοσμοθεωρία, αλλά δείτε όμως που έχει φτάσει τώρα η ώρα να μπορούμε αριστεροί, δεξιοί, κεντροδεξιοί, κομμουνιστές. Χριστός. Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό! Να πρέπει να συνεννοηθούμε, Για ώρα, el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε ως κουλτούρα. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ο καραμανλισμός είναι κουλτούρα. Κουλτούρα να φύγουμε, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν, κυρία Παπακώστα, όλοι μαζί, δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, συγκυβερνάμε κομμουνιστές, έναν προφανώς τον Κατρούγκαλο μάλλον, ή τον Τζίπρα, κουτσί, στραβή, όλοι μαζί, στο σχήμα που φέρει και την ονομασία Άγιος Παντελεήμονας για να σώσουν τον τόπο, αφού το πήγαμε στα Άγια. Μίλησε το περισσότερο μέρος της συνέντευξής της για τον καραμανλισμό, ενώ ανήκει σε μια αριστερή με κομμουνιστές κυβέρνηση. Ο καραμανλισμός είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό μες στην εκκλησιά την τρισή ποστάτη. Ήταν το χρυσό και τ' αργύρο. Ο καραμανλισμός δάκτυνο δεμένο δισκοπότηρο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και έναν καιρό. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε ως κουλτούρα. Να φύγουμε ξανά, όποτε ακούγεται αυτή η λέξη, λογικός είναι ο συνειρμός. Η κυρία Παπακώστα λοιπόν μας είπε ότι ο καραμανλισμός είναι ένα δισκοπότηρο, έτσι πορεύεται, έτσι έχει ενταχθεί σε αυτή την κυβέρνηση, την αριστερή κυβέρνηση, η οποία είναι τόσο αριστερή που χωράει μέσα στο Υπουργείο Προπό και η κυρία Παπακώστα με τις αξίες και την καραμαλική σκέψη, όπως μας ανέλησε. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε ως κουλτούρα πολιτική. Αυτό το οποίο έλεγε, λέει η σχολή καραμαλικής σκέψης, την οποία ανήκω και υπηρετώ, και το νέο εμφορείται από αυτές τις αρχές και τις αξίες και αυτόν τον αξιακό κώδικα, ότι θα πρέπει να υπηρετήσουμε υπερβαίνοντας τα κόμματά μας. Η καραμαλική σχολή σκέψης λέει ότι θα πρέπει αυτά να μπουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό κάναμε εμείς, γι' αυτό είπα δεν μας αναλογεί αυτή η ευθύνη. Και όταν λειτουργούσε ο παπάς. Τώρα ο παπάς εκεί, ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Τη στιγμή που μόνο σε προσκομίζε, κάποιος του το πήρε, πού το πας. Ο καραμαλισμός είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Τακτινό δεμένο δισκοπότηρο. Στάθηκε και ρώτησε ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Μια φορά και έναν καιρό. Ό,τι είναι καλό για τη χώρα και την ωφελεί, εμείς για το καλό της χώρας θα υπερθεματίσουμε. Και ο συγγραφέας γράφει το σενάριο αυτής της χώρας, δεν μας έχετε πει. Κανείς δεν μας το λέει, το ρωτάμε χρόνια. Εδώ είναι ένα τραγούδι του Κατηχητικού, το οποίο έχει μέσα τις λέξεις τρεις υπόστατοι στο προηγούμενο κουπλέ. Και εδώ τώρα, πώς το είπε, ο παπάς προσκόμιζε. Σε προσκόμιζε ο παπάς. Δύσκολο με αυτές τις λέξεις να φτιάξει τραγούδι. Παρ' όλα αυτά το κατάφεραν. Το δισκοπότηρο, το περίφημο. Μια που ο καραμαλισμός είναι δισκοπότηρο για την κυρία Παπακώστα. Φαντάζομαι και για τους υπόλοιπους αριστερούς συντρόφους κομμουνιστές της συγκεκριμένης κυβέρνησης, οι οποίοι για το καλό της χώρας πηγαίνουν με όποιον περνάει έξω από το Μαξίμου, όποιον περνάει. Με τα περιστέρια μόνο δεν έχουν κάνει σχετικό κονέ. Υπάρχει αυτή η διάσταση στην κυβέρνηση, η καραμαλική σκέψη, που είναι πάρα πολύ, είναι και σχολείο όπως ακούσατε, αλλά υπάρχει και η άλλη αριστερή κομμουνιστική διάσταση και τάση. Θα την ακούσουμε τώρα από την κυρία Κάρα Κώστα. Πάπα Κώστα ήταν αυτή που προηγήθηκε, Κάρα Κώστα είναι αυτή που ακολουθεί, η οποία τα βάζει σιγά σιγά, δειλά δειλά και με τις αγορές. Αλλά εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε κιόλας πολλές λογικές. Μπράβο! Σε αυτή τη διαδικασία της οικονομίας έχουμε βάλει τα ζητήματα, ας πούμε, της ακραίας οικονομικής πολιτικής και του καθορισμού των πολιτικών από τις αγορές, και θέλουμε να αντιστρέψουμε έτσι ώστε οι πολιτικές να υπερισχύουν των αγορών. Δεν μπορεί να καθορίζουν οι αγορές τις πολιτικές των χωρών. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Δεν μπορεί να καθορίζουν οι αγορές τις πολιτικές των χωρών. Και αυτό πρέπει εμείς να το αντιστρέψουμε ως λογική. Αυτή είναι η διαφορά μας από την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Μπράβο! Σύμπας ο καπιταλισμός αλλάζει, όπως ακούσατε. Έχουν τη λογική να ανατρέψουν τη λογική των αγορών και να μπουν οι λογικές των πολιτών. Η κυρία Καρακώστα είναι βουλευτής, σιγά σιγά το λέει για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη. Ετοιμάζονται όλοι αυτοί οι κομμουνιστές εκεί αριστεροί να τα βάλουν με τις αγορές. Οι αγορές δεν το έχουν μάθει ακόμα και μην το πει και κανείς. Έχουμε ντράβαλα, αλλά όμως είναι θέμα ωρών, ημερών να εξαφανιστούν από το χάρτη οι αγορές και να μείνουν οι λαοί και οι χώρες. Με αυτές τις ωραίες παπάντζες που λένε, ειδικά η κυρία Παπακώστα κάθε μέρα κάτι έχει πάθει τώρα τελευταία, θέλει να βαλθεί να μας ξεκάνει όλους, συναγωνίζεται στο βραβείο Κοτσάνας μαζί με την αυλωνή του. Κάθε εβδομάδα η μία και η άλλη υπάρχει ένας άτυπος συναγωνισμός εκεί, Ελληνόπουλα είναι και τα δύο, και μάλιστα αριστερές κομμουνίστριες και αγωνίζονται για τα καλά του λαού, αλλά υπάρχει ένας συναγωνισμός τέτοιος και είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποια από τις δύο είναι καλύτερη. Στην Κοτσάνα, την πολιτική και τις υπόλοιπες. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά και στην ανατροπή του καπιταλισμού που έχει ήδη ξεκινήσει από την Ελλάδα, γιατί σήμερα ανοίξαν και τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία, αδειο τεμπελιά. Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε δουλειά. Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε δουλειά. Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις? Ναι. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ναι, σε όλα. Ξέρεις. Λέγε. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Παρακάτω. Της ανθρώπινης ύπαρξης. Τι να κάνω, μετάλλες! Μετάφραση μέσα στο μάτι. Έτσι λέτε μάθημα κάθε μέρα. Λέγε τώρα χωρίς μετάφραση. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό. Παρακάτω. Και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστέψεις. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Ορίστε και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Καλά όλα αυτά για το σοσιαλισμό. Χτυπάμε την Ευρώπη, αλλάζουμε την Ευρώπη. Έχει γίνει παράδεισος η χώρα. Παγκόσμιο πρότυπο, όπως μας είπε προχθές. Η ανεργία έχει μειωθεί. Ρεκόρ δεκαετίας. Πρώτη στην Ευρώπη. Πρωτοπόροι όλοι μας αντιγράφουν. Είμαστε και αριστεροί και κομμουνιστές. Αλλά αυτά είναι και τα χρήσιμα εδώ τώρα με το νερό. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Να έχουμε να θυμόμαστε και κάτι χρήσιμο από τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι και τόσο αριστερό, γιατί το νερό πάει παντού. Πώς τώρα απέκτησε αυτές τις γνώσεις, θα ακούσουμε το ηχητικό, για όλα τα παιδάκια που είναι περίπου πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη Δημοτικού Δευτέρα, έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα. Που για ένα παιδάκι τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε. προφανώς για ένα παιδάκι είναι υπερβολικό, αλλά για έναν αριστερό ηγέτη δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το μήνυμα που μπορεί να κάνει από την πρώτη δημοτικού να διαβάζει, και νομίζω ο ριζοσπάστης έμπαινε στο σπίτι εκείνα τα χρόνια. Οπότε να τα αποτελέσματα. Διάβαζε τότε το ριζοσπάστη και βλέπετε τώρα τι ακριβώς γίνεται και τι του έχει μείνει από το ριζοσπάστη που διάβαζε πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Αυτά με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτά με τα σχολεία. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς επιτυχημένοι προς τους νέους αυτό, ακολουθήστε περίπου τα ίδια βήματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και άλλους τρόπους. Το ίντερνετ μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr. Μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά. Okay. Έχουμε και στο YouTube κανάλι, Ελληνοφρένια Official. Εκεί μπορείτε να μπείτε, να κάνετε like, να κάνετε subscribe και κάνετε ό,τι άλλο θέλετε από αυτά τα Ινδιάνικα. Τα ίδια μπορείτε να κάνετε και στο Facebook και στο Twitter. Έλληνας καθαρός, δεν είναι Ινδιάνος ο Νίκος Απρανίτης που ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή έχει κάνει αίσθηση αυτή η δήλωση εξόντωσης ή ευχής να πεθάνουν οι συνταξιούχοι, έχει αντιγράψει βέβαια και κάποιους άλλους αυτό. Θα την ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά καπάκι ακολουθεί Μητσοτάκης και Λοβέρδος για να έχουμε όλο το πακέτο. Θα εξηγήσουμε στους εταίρους μας στην Κομισιόν ότι είναι ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό και είναι ένα μέτρο μη διαρθρωτικό. Είναι ένα μέτρο μη διαρθρωτικό διότι αφορά στην προσωπική διαφορά και αφορά δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η όποια, ας το πούμε έτσι, η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του χρόνου. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ο καραμανλισμός είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Επιτρέψτε μου να το πω εν είδη ανεκδότου. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Δεν μπορεί να καθορίζουν οι αγορές τις πολιτικές των χωρών. Και αυτό πρέπει εμείς να το αντιστρέψουμε ως λογική. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Επιτρέψτε μου, αγαπητές και αγαπητοί βουλευτές, να σας πω ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχής. Πάρω πάντα δυο μου χέρια τα πτυπώ. Είμαι χαρούμενος και ευτυχής. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Πάρω πάντα δυο μου χέρια τα πτυπώ. Που η κυβέρνησή μου είναι αυτή που πέτυχε εκεί που απέτυχαν τρεις συνεχόμενες κυβερνήσεις. Αυτό από μόνο του είναι μια εξαιρετική πολιτική επιτυχία. Αυτά τα είπε νωρίτερα. Μαζί με τη μουσική υπόκρουση στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Παπαδημούλης ήταν στη Χοροδία και τους είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος επειδή η κυβέρνησή του πέτυχε εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Που όμως όταν ήταν αντιπολίτευση, δεν ήθελε με τίποτα να πετύχει σε αυτά που απέτυχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί ήταν κάτι πολύ κακό και καταστροφικό για τον τόπο και το λαό. Και μας έλεγε ότι δεν θα κάνει αυτά. Τώρα καμαρώνει για αυτά. Στον παραλογισμό το γνωστό, ποτέ δεν θα το χωνέψουμε αυτό. Δεν χωράει σε ένα μυαλό, φαντάζομαι, έστω και μικρό, πόσο μάλλον σε μεγαλύτερο. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Έχουν ανοίξει τα σχολεία σήμερα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το κλίμα. Υπάρχουν οικογένειες πολύ λαμπερές, πολύ επιτυχημένες. Αλλά όταν κλείνει η πόρτα κάθε οικογένειας, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβει στο σπίτι και είναι κάποια παραδείγματα οικογενειών σε αυτόν τον τόπο, θα καταλάβετε για ποια οικογένεια μιλάμε, που όμως τελικά στα παιδιά δεν τα πολύ κατάφερε. Όταν έπρεπε δηλαδή να πάνε σχολείο, αυτά τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο χωρίς οι γονείς να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Νίκο, στην γενιά των Ελλήνων που μεγάλωσαν και έμαθαν μπάσκετ με είδωλο τον Νίκο Γκάλη. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο στους μεγάλους αγώνες στο κύπελο πρωταθλητριών. Για την οικογένεια Μητσοτάκη μιλάμε. Εδώ το παιδί έφευγε για να κάνει κοπάνα βράδυ. Πήγαινε σε νυχτερινό τότε, γιατί βράδυ ήταν οι αγώνες με τον Άρη και τον Γκάλη. Και την έκανε βράδυ, χωρίς να παίρνει χαμπάρι η οικογένεια που τον είχε για πολύ άριστο και τον προετοίμαζε για πρωθυπουργό της χώρας. Άρα έπρεπε να περάσει από το Χάρβαρντ και όλα αυτά. Αυτά με το γιο. Χωρίς να ξέρουν οι γονείς, γιατί ασχολιόντουσαν και οι γονείς, ο πατέρας κυρίως, με την ανόρθωση του τόπου, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και τον ανόρθωσε κανονικά. Η δε κόρη, όπως θα ακούσουμε τώρα, και αυτή δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο. Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος. 19-20 όχι. Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος. Α. Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Α, τόσο πολύ. Φρικτός. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά. Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία. Και ωραίο και από το μέτρια μαθήτρια και από τη διαγωγή κοσμήνη η αντίδραση της Τατιάνας Στεφανίδου μόλις ακούει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή κοσμία, συγκοπή, την έπαθε στον αέρα. Αυτά λοιπόν με τις μεγάλες οικογένειες που όταν κλείνει η πόρτα κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβουνε. Λαός μέρος Α. Θέλω να σου πω τον πόνο μου. Τι είμαι εγώ, τα άστρα. Πάρε τα άστρα να πεις τον πόνο. Κύριε παιδί μου, να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι και θέλω να μ' ακούσεις. Θες, λέγε τώρα, άιντε. Λοιπόν, άκου να δεις. Παρασκευή, απόγευμα 6 και 20, πήρα ταξί από Μητροπόλεως για να πάω βοτανικό. Ο Τσιφ ήταν πολύ καλός. Air condition, καθαρός. Καλό παιδί φαινόταν. Του έδωσα να φορτίσει το κινητό και το. Δεν το πήρα μετά. Ωραίος, μάγκας κι εσύ. Άκουγε το... Ναι, βέβαια. Και επειδή άκουγε τον Real τον εφέμενε. Και μπορεί να ακούσει τώρα και επειδή φάνηκε καλό παλικαράκι, δεν θα βγάλει ένα 50 από το τηλέφωνο. Εγώ έχω μέσα να πούμε όλη τη δουλειά μου. Ναι, αλλά και ένα 50 του σήμερα ημέρα δεν το βγάζει εύκολα. Μου, σου λέω ούτε και ένα 50 δεν θα βγάλει. Τι γίνεται, πώς πηγές, έκανε χαναπαλάκι. Έκανα, ναι. Μπράβο, αγόρι μου. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αυτό τώρα. Μπράβο, θα σε βρει πολύ εύκολα έτσι. Ναι, καλά, σίγουρα, το μόνο σίγουρο. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, καμιά φορά δεν ξέρεις. Ναι, με ποιο μιλάω? Με μένα. Αποστολή. Έλα, μωρό μου. Γεια σου. Ω, αγάπη μου, έλα. Θέλω να κάνω... Να κάνεις. Κάνε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Δήλωση που έκανε μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί τα τελευταία χρόνια, τα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης, να ελέγξει την αστυνομία. Η Καρακαλτάκα, αυτή, η Καρακόστα, όπως λένε. Α, αυτή. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω την ιστορία της περιοχής μου. Από ποια περιοχή είσαι? Λοιπόν, μένω στο ΚΑΠΑΠΣ, Τριφυλίας και Λάμψα. Πώς το πες? ΚΑΠΑΠΣ, είναι πάρκο. Τι ΚΑΠΑΠΣ, μωρή, πού είσαι, από ποια χώρα παίρνεις? Κάτσε να σου πω. Είναι Τριφυλίας και Λάμψα, είναι 200 μέτρα από τον Μπρίστολ, κατάλαβες που είμαι τώρα. Α, στον Μπρίστολ. Μπράβο, δηλώσου, μωρή, που πήγες στον Μπρίστολ. Η περιοχή λοιπόν εδώ είναι καθαρό εμμυρατική ή χρυσαυγήτικη. Α, ωραία. Επειδή λοιπόν γίνονται επιθέσεις εδώ και ειδικά σε έναν καφέ που είναι πάνω στο πάρκο, είναι το μύρτυλο λοιπόν που απασχολεί άτομα ευάλωτα, τα λέω εγώ. Ευάλωτα. Έτσι τα λέω εγώ. Είναι ευάλωτα, είναι ευαίσθητα. Είναι με ελαφριά νοητική στέρηση. Ελαφριά. Λοιπόν, γίνεται επίθεση λοιπόν στο μύρτυλο εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχουν καταστρέψει εξωτερικά, αλλά και πετάνε σκουπίδια, ουρούν απ' έξω κτλ. Υπάρχει μια ιδεολογία πάνω σε αυτό για τους. Ουρούν, μα τι γλώσσα, μπράβο. Ναι, το λέω ευγενικά. Μητέρα, πάω στην τολέτα γιατί ουριέμαι. Αυτό. Λοιπόν, για ένα χρόνο τουλάχιστον που οι κάτοικοι τα βλέπουμε αυτά, παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία, η οποία δεν έρχεται ποτέ. Η οποία παρεμπιπτόντως την βλέπουμε στο μετρό της Πανόρμου. Δίπλα-δίπλα με τους αλήτες του πάρκου. Ποιο Πανόρμου, μωρή? Εκεί είναι το ΚΑΠΑΠΣ. Δεν ξέρεις την περιοχή, δεν κατάλαβες που σου είπα. ΚΑΠΑΠΣ λέγεται το πάρκο? Ναι, έτσι λέγεται, ΚΑΠΑΠΣ. Αχα. Γίνεται επίθεση εκεί και θέλω να το εστιάσεις σε αυτό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν έρχεται κανένας. Έχει επέμβει ο Δήμαρχος Αθηναίων με στην Αθήνα. Στο ξαναλέω, μην μπερδευτείς. Λοιπόν, έχει επέμβει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος για θέματα ασφάλειας που είναι πρώην ασφαλήτης, και όμως παρόλα αυτά δεν έρχεται ποτέ κάποιος εδώ να τους μαζέψει. Αυτό σημαίνει ότι δεν ελέγχω την αστυνομία. Α. Αυτό. Το κατάλαβες τώρα, όλο ξαναπάτε την αρχή. Δηλαδή, όλο αυτό συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ με λίγα λόγια. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να να πω λοιπόν είναι ότι. Ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ και έχει δίκιο η Καρακώστα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να μαζευτούμε λοιπόν στο ΚΑΠΑΠΣ για να διώξουμε όλα τα φασισταριά από εδώ. Αυτό ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ την αστυνομία. Μια χαρά την ελέγχει. Πώς την ελέγχει, αφού εδώ πέρα δεν έχουν γίνει καταγγελίες και δεν έρχεται κανείς. Αυτό ακριβώς. Μια χαρά την ελέγχει να μην έρθει όσο θέλει να ανδρώνει τη Χρυσή Αυγή για να τραβάει από το Μητσοτάκι και να μένει αλόβητος αυτός. Άρα μια χαρά ελέγχει την αστυνομία. Αυτό δεν κατάλαβες. Ο έλεγχος της αστυνομίας δεν είναι μόνο να πηγαίνει παντού, είναι και να μην πηγαίνει σε σημεία που πρέπει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει σταθμό. Ναι, ναι. Στο σταθμό του Μονάχου με πέταξε αχού η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακό μοίρα μου. Παρακαλώ. Θα μπορούσα να έχω το τηλέφωνο του κυρίου Γεωργίου. Όχι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, όχι, δεν θα μπορούσατε. Τι είμαστε να δούμε τηλέφωνα. Πάτε 131. Πω, vintage. Κι άμα στο σηκώσει κανείς, θα μου τρυπήσει τη μύτη. Δεν μπορούμε, κύριε, ποιο είστε. Κάποιο κύριο θέλει να επικοινωνήσει μαζί του. Α, και τι είναι τα τηλέφωνα τα δίνουμε έτσι, α πούμε. Δεν έχει προσωπική ζωή ο άλλο, να δίνουμε το τηλέφωνο, του πα τα νεύρα. Δεν μα φτάνουν οι πρακτικέ όλη την ώρα και οι εταιρείε τηλεφωνία να παίρνει και ο κάθε άσχετο. Να είστε καλά, κύριε, ευχαριστώ. Και εσεί να είστε καλά, χάρηκα για την εξυπηρέτηση που σα έκανα. Αλλά εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε κιόλας πολλές λογικές. Μπράβο! Σε αυτή τη διαδικασία της οικονομίας έχουμε βάλει τα ζητήματα, ας πούμε, της ακραίας οικονομικής πολιτικής και του καθορισμού των πολιτικών από τις αγορές και θέλουμε να αντιστρέψουμε έτσι ώστε οι πολιτικές να υπερισχύουν των αγορών. Δεν μπορεί να καθορίζουν οι αγορές τις πολιτικές των χωρών και αυτό πρέπει εμείς να το αντιστρέψουμε ως λογική. Αυτά τα λέει Καρακώστα. Καρακώστα, οι αριστεροί βουλευτές του Πειραιά, του ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιστρέψουν τη λογική και θα πάνε κόντρα στις αγορές. Οι αγορές δεν το έχουν μάθει ακόμα και είπαμε να μην το πει και κανείς και ταραχθούν γιατί τις έχουμε ανάγκη. Εν τω μεταξύ, ανάγκη. Όλοι τους οι πολιτικοί είναι για τις αγορές. Και αυτά που έχει ψηφίσει η κυρία Καρακώστα, οι αγορές δεν βλέπουν ανθρώπους, βλέπουν μόνο νούμερα και έχουν φτιαχτεί για να υπηρετούν τα νούμερα. Οι δε λαοί είναι για αυτούς ένα τίποτα. Αρκεί να έχουν την απαραίτητη κερδοφορία. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δίνει συνέντευξη ο Πάνος Καμένος, όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα ανέβουν. Είναι καθισμένος στο γνωστό στυλ που ξέρουμε όλοι, φόντο, από πίσω ένα μπλε ύφασμα εκεί, ένα πανί, τι ακριβώς είναι, και πάνω από το κεφάλι του έχει το εξής, γράφει. Κι όμως το τρένο έφτασε και θαυμαστικό. Θυμόσαστε το τρενάκι του Πάνου Καμένου στην διαφήμιση το 15 το Γενάρη και μετά που έσπασε το χέρι του άλλος και του μάθε να γράφει με δεξιά και μόνο με δεξιά γράφει από εκεί και πέρα. Τώρα λοιπόν το τρένο σύμφωνα με τη λογική του Πάνου Καμένου έφτασε, δεν μας είπε πού και όλα τα άλλα φαντάζομαι θα τα λέει στη συνέντευξη. Ακούστε βασικά αποσπάσματα στο μαγκαζίνο που ακολουθεί. Βλέπω εδώ τους διαλόγους στο YouTube. Από κάτω, εκεί που ακούν την εκπομπή, λέει ένας: έχουμε επιλογές για πρωθυπουργό. Από τη μία τον κομμουνιστή Τσίπρα και από την άλλη τον κοπανατζή Κυριάκο. Όσο κοπανατζής είναι ο Κυριάκος, άλλο τόσο κομμουνιστής είναι και ο Τσίπρας, αγαπητέ φίλε. Και γενικώς υπάρχει έτσι μια συζήτηση για τις κοπάνες που κάνουν στα σχολεία και πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει και να φτάσει πολύ μπροστά. Ο Βενιζέλος προφανώς δεν έκανε κοπάνες στα σχολεία, ήταν πολύ καλός. Μετά έγινε και υπουργός οικονομικών και σαν σήμερα το 2011. Ανακοίνωσε κάτι που έχουμε αγαπήσει όλοι οι Έλληνες, τον έμφυα. Αλλά χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό, κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μία μεσοσταθμική επιβάρηση, ένα τετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που έχουμε χαμηλές τιμές ζώνης, και χρήσεις οι οποίες είναι λαϊκές, μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει μόλις 0,5 ευρώ 50 λεπτά. Ενώ κάπου που έχουμε πολυτελή κατοικία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, για παράδειγμα, κάποιος θα πληρώσει 10 ευρώ. Ακούσατε τι ωραία που το παρουσίασε. Ήταν ένα δίκαιο μέτρο με κοινωνικά κριτήρια και μάλιστα ένα μέτρο που είχε τα προσόντα τα οποία έψαχναν τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με Υπουργό Οικονομικών τον Βενιζέλο. Και όπως ακούσατε, δεν ήταν τίποτα. 50 λεπτά οι φτωχότεροι και 10 ευρώ μόλις τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Και το είχαν βάλει και στη ΔΕΗ, το βγάλαν από τη ΔΕΗ, αλλά παρέμεινε το χαράτσι παρά τα υπόλοιπα και τις διαβεβαιώσεις. Τόσο απλά και τόσο ωραία είχε βγει να κάνει την ανακοίνωση για έναν φόρο, τον χειρότερο από τους χειρότερους που έχουν κάτσει στα κεφάλια και στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Είναι αυτό που όταν ακούς τον πολιτικό να στα παρουσιάζεται με πολύ ωραίες λέξεις και να σου προδιαγράφει ότι είναι κάτι πολύ λαφρύ αυτό που θα σου τύχει, να ξέρεις να ετοιμάζεσαι για το ακριβώς αντίθετο. Άλλο ένα παράδειγμα της λογικής για το πώς γίνεται ο πολιτικός διάλογος, πολιτικός λόγος, η πολιτική γενικότερα σε αυτόν τον τόπο. Χαίρετε από Πάτρα, είμαι ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Και καλή σεζόν, καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχετε με υγεία και πολύ χιούμορ, παιδιά, και αλήθειες. Έλα καημένο που θες και αλήθειες. Αν θες αλήθεια, εδώ θα ήμασταν αν θέλετε αλήθειες. Είμαστε στην πόλη των Τζουτσουνοπαίχτιδων, όπως είπε και ο δημαρχός μας εδώ στην Πάτρα. Α, νόμιζα Θεσσαλονίκη. Από ό,τι είδα όμως, ήρθε και μια ναυαρχίδα. Ποια? Τη Θεσσαλονίκη, Μια Αμερικάνικη ναυαρχίδα, πώς τη λένε. Τρομερό λογοπαίγνιο. Εμπνευσμένο, πολύ. Νομίζω τελικά, λέω ρε παιδιά, τι έγινε. Είμαστε στην Ελλάδα, τώρα γίναμε παράτημα της Αμερικής. Γιατί παράτημα τώρα, ήρθε λίγο στόλος εδώ να ξεσκάσει, λίγο να ξεχαρμανιάσει. Τι πάει να πει. Όποιος μας κερνάει ένα κρύο, πάει να πει ότι γινόμαστε και παράτημα. Αποστόλη, έχεις προσωπικό κουμπαρά. Προσωπικό όμως. Ναι. Όχι του Πινοσέτ. Τι αυτό το γουρουνάκι με την οποία πάνω που ρύθμισε τις αποταμιεύσεις σου, τέτοια έχεις. Ναι, εμένα η οποία δεν είναι από πάνω, είναι από πίσω. Γιατί κάνω κάτι από τα βιεύσεις του κόλλου, κυριολεκτικά. Τώρα θα μας παίξει ο Κούλης, ο γουρλός, τα βήματα του Πινοσέτ από ένα προσωπικό κουμπαρά. Okay. Και να λύσει το ασφαλιστικό. Επιτέλους. Επιτέλους. Και το είπε γελώντας αυτός ο μαλάκας ο Καραγκούνης. Ο ποδοσφαιριστής. Α, καλέ, της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος. Ναι. Αχου. Έχει ο Μπογιόπουλος τον ημεροδρόμο. Έχει και ο Μπογιόπουλος κουμπαρά. Όχι. Έλεος. Για το κουμπαρά έχει ένα αναλυτικό άρθρο για το ασφαλιστικό του Πινοσέτ. Πάντως μου κάνει εντύπωση. Άκου τώρα, η Νέα Δημοκρατία να οραματίζεται να χρησιμοποιήσει τακτικές ενός δικτάτορα. Ας το διάλογο τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Από πού και ως πού. Από σπού και ως πού. Το άρθρο είναι πάρα πολύ αναλυτικό γιατί ο Μπογιόπουλος είναι πολύ διαβασμένος. Μην πούμε καλά για τον Μπογιόπουλο όμως άλλα, γιατί είναι και μεσημέρι τα ντερά μας. Δεν έχω ξαναμιλήσει για τον Μπογιόπουλο ποτέ. Δεν πειράζει, μιλάνε άλλοι. Αυτό το πιο πετυχημένο ασφαλιστικό παγκοσμίως λοιπόν του Πινοσέτ έχει ως αποτέλεσμα το 80% των συντάξεων να είναι κάτω από το κατώτατο μισθό και από αυτές το 44% κάτω από το όριο της φτώχειας. Καλά, έχει και ένα άλλο βολικό αυτό το σύστημα, ότι ξεπάστρευες πολλούς και έτσι δεν είχες να δώσεις πολλές συντάξεις. Ο Τσίπρας το είπε απ' έξω απ' έξω. Είπε ότι οι περισσότεροι είναι πάνω από 70 χρονών. Άρα θα σβήσει σε βάθος ετών. Το πιάσες. Ακριβώς, βέβαια το πιάσες. Θα σβήσει με αυτούς θα σβήσει. Έτσι. Μόλις σβήσουν αυτοί, σβήνει και η μείωση. Ναι. Συγγνώμη, λάθος. Όχι, συγχωρεμένος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να σας πω κάτι. Αυτό το λέω εξ ονόματος όλης της πολυκατοικίας δηλαδή. Α, έχετε πολυκατοικία, για πείτε μου. Λοιπόν, ακούστε. Δεν χρειάζονται δύο άνθρωποι στο δελτίο. Ο ένας φτάνει και περισσεύει. Το μισό δελτίο το λένε οι ρεπορτάζ, διάφοροι. Μισό λεπτάκι. Εσείς τώρα στην πολυκατοικία κάνετε συνέλευση για το δελτίο του Real. Την κυρία Ελισάβετ, τι τη χρειάζεται και την εξή. Μισό λεπτάκι, να το συζητήσουμε. Εσείς κάνετε συνέλευση στην πολυκατοικία. Δεν λέτε για το πετρέλαιο, λέτε για το δελτίο του Real. Τα λεφτά του εκεί που δεν χρειάζεται. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ωραίος ένας. Ο Σκαρβελάκη τα ίδια. Τώρα ο Παπαδόπουλος, ο Άκης που το λένε, ο Παπαδόπουλος, δεν χρειάζεται δύο άνθρωποι. Ωραία, μισό λεπτάκι αγαπητέ. Το λέει όλη η πολυκατοικία ή το λέτε μόνο εσείς. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Συγγνώμη να σας πω. Όχι, δεν με να πω κι εγώ όμως. Ορίστε. Το συζητήσατε όλη η πολυκατοικία ή το λέτε μόνο σας, εκπροσωπείτε. Όχι, όλοι λένε εδώ ότι δεν χρειάζεται δύο άνθρωποι στο δελτίο. Έχετε λύσει το θέμα του καυστήρα. Ορίστε. Το πετρέλαιο το έχετε λύσει και τώρα πήγαμε στο δελτίο του Real. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που σας λέω είναι απαραίτητο. Μου είναι απαραίτητο, αλλά και τα κοινόχρηστα να μπουν σε μια σειρά. Κάποιοι χρωστάνε, δεν πληρώνουν. Η κυρία στον πάνω απλώνει τα απόνερα πάνε στα λουλούδια του από κάτω. Η άλλη ποτίζει πάνε στα ρούχα τη από πάνω και πάνε στο από κάτω. Το παιδί όλη την ώρα μπουσουλάει και χτυπάει την κουδουνίστρα κάτω. Η άλλη με τα τσόκαρα δεν τα βγάζει όλη μέρα. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί στην πολυκατοικία. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι μου λες. Αφήστε με. Άμα θέλει να δώσει λεφτά. Να κάνω μια ερώτηση. Γεια σας. μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Να άλλος ένας άριστος, πολύ καλός μαθητής, δεν έκανε κοπάνη σαν τον αρχηγό του για να φύγει να πάει βράδυ στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα για να δει έναν αγώνα, ούτε είχε διαγωγή κοσμία. Φαινόταν το παιδί από τότε πολύ επιμελής, πάρα πολύ καλός, επιτυχημένος και τότε και κυρίως σήμερα. Και είπε άριστα και το σχετικό ποιηματάκι, εισιτήριο για τα παραπέρα. Η κυρία Καρακώστα, που είναι μια συντρόφισσα της αριστεράς και του αγώνα, μάχημη, θα ανατρέψει και τις αγορές, τη λογική των αγορών και τον καπιταλισμό. Η κυρία Καρακώστα είπε και άλλα στη συνέντευξη που έδωσε και περιέγραψε ποιες και πόσο δύσκολες ήταν οι στιγμές που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι Έλληνες πολίτες, σιγά τώρα ποιος νοιάζεται για αυτούς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, οι τυχοδιεκτικές πολιτικές φέραν τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση την οποία ήδη περάσαμε. Ενώ μέχρι σήμερα, ξέρετε, και για μας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτά τα τρία χρόνια, δεν μπορώ να πω, περάσαμε δύσκολα. Γιατί ψηφίσαμε και νομοσχέδια τα οποία δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε. Είδατε τι ωραία και πώς περνάει κάποιος δύσκολα όταν ψηφίζει νομοσχέδια που δεν θα θέλανε, αλλά τελικά τα ψηφίσανε. Τώρα όμως δεν τα ξεψηφίζουνε. Ισχύουν όλα αυτά τα νομοσχέδια, γιατί αν πούνε να τα ξεψηφίσουν θέλουν και πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν θα τα ψηφίζαν. Παρ' όλα αυτά όμως τα ψήφισαν. Και αυτό ήταν μια δύσκολη στιγμή για αυτούς. Δεν τους ανάγκασε κάποιος. Μόνοι τους το έκαναν όλο αυτό και το λανσάρουν τώρα ως ηρωισμό και ως μαγιά και ως αγωνιστικότητα και ως θυσία και αυτοθυσία. Που μόνο οι Έλληνες βουλευτές το πέρασαν αυτό. Από αυτά τα ψηφίσματα βέβαια ταλαιπωρήθηκε λαός και ταλαιπωριέται και θα ταλαιπωριέται γιατί δεν θα πάρουν τίποτα πίσω. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν πρόκειται κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί αναλυτικά. Ο μεγαλύτερος του καημός είναι ότι ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε και έκανε αυτό που δεν ήθελε να κάνει για το καλό του ελληνικού λαού. Τι βλέπω εδώ στα social, πάλι με τον Μπογιόπουλο ασχολείστε, πάλι με τον Αποστόλη που θα πάει και στην ΚΝΕ. Θα τα πούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Παρασκευή είναι στην ΚΝΕ και της Θεσσαλονίκης. Σάββατο είναι στην ΚΝΕ της Πάτρας και το άλλο Σάββατο είναι στην ΚΝΕ της Αθήνας, στα φεστιβάλ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίν. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Περίμενα, σε θέλει πελάτησα, περίμενα. Ναι, γεια σας, πού πάτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι διαδρομή έχουμε? Διαδρομή πολύ δύσκολη, είστε ο κύριος, ο κύριος Αποστόλης. Εγώ εμένα, πού πάτε λέω? Ναι, σας παρακαλώ, μια θερμή παράκληση. Μην μιλάτε άσχημα σε ηλικιωμένες γυναίκες και γενικά στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι ρατσισμός, στη σάτυρα τους έχει απέναντι όλους το ίδιο. Όχι, δεν είναι, γενικά, τότε σε κανέναν άνθρωπο να μην μιλάτε άσχημα, με καλό τρόπο να λέτε τις αλήθειες που θέλετε να περάσετε. Δεν θα μας οδηγήσετε σε ρατσισμό. Η σάτυρα είναι εξορισμού αντιρατσιστική και δεν στέκεται απέναντι και δεν περιοριστικοποιεί κανέναν. Δεν κατάλαβα. Έχεις μπλέξει με τον Ταρίφα εκεί πέρα που είναι Σιριζέος και σου πιπηλάει τα μυαλά. Με τους τάχα προοδευτικούς τίγκα συντηρητικούς. Θα ήθελα να ακροάτρια πάρα πολύ το γεγονός ότι μιλάτε άσχημα και γενικά. Κοιτάξτε τώρα εκεί που αυτός γυρνάει την Ταρίφα και σας τη βάζει διπλή τώρα που δεν κοιτάτε. Και αφήστε τα αυτά. Είναι σεσημασμένος. Τον έχει καταγγείλει ο σύλλογος. Είναι αυτό. Τον ταξιτζή αυτόν που είστε μέσα τον έχει καταγγείλει ο σύλλογος. Είναι σεσημασμένος. Γυρνάει την Ταρίφα. Είναι πολύ καλός και ευσεβέστατος άνθρωπος. Ευσεβέστατος αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι είναι και σας το λέω εγώ. Δεν μπορώ να κρίνω τον άνθρωπο για το τι ψηφίζει. Τον κρίνω εγώ που τον ξέρω. Είναι ελεύθερος να ψηφίζει ό,τι θέλει, κύριε. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Τι ελεύθερος. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω ότι είναι σεσημασμένος. Βάζει τους πελάτες να μιλάνε στο τηλέφωνο για να ανεβάσει την Ταρίφα. Κοίτα την Ταρίφα τώρα. Εύχομαι να είστε καλά και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Κύριε Αποστόλη, καλό χειμώνα. Βάλετε και Θεό, δεν άκουσα. Έγινε, γεια. Εδώ ακροατής είμαι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μήπως η σάτυρα με τον τρόπο της, ας πούμε, συντελήσατε την παχαλοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα? Κυρίως. Εγώ λέω να την καταργήσουμε μια και καλή. Κάνει κάτι προσπάθειες ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, εννοώ και οι προηγούμενοι. Πάλι τους είχατε κάνει έτσι, ας πούμε. Τους επόμενους πάλι έτσι. Δηλαδή, ποιος είναι ο σωστός να το πούμε? Δηλαδή, δεν δημιουργείται μια κατάσταση στον κόσμο, δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος? Καλά, όσο ο κόσμος περιμένει να αντιληφθεί από μια εκπομπή, από ένα κανάλι, από ένα ραδιόφωνο, ναι, ναι, καλά θα πάθει, δεν πειράζει. Κοίταξε, να δουλεύουν 10 ώρες όλοι και έχουν και παιδιά να κοιτάξουν. Αυτό και είναι άλλο το ζητούμενο. Αυτό θα αυτό. Τότε να ψάξεις ποιοι σου γεμίζουν τις ώρες με ανάγκες για να μην έχεις χρόνο να σκέφτεσαι. Τότε αυτό να ψάξεις. Οι ανάγκες είναι η καθημερινότητα. Ναι, αυτό, ναι. Ποιος ορίζει την καθημερινότητα αυτή, αυτό ψάξει. Αφού ζούμε σε μια κοινωνία που έχει ο ένας με τον άλλον συμφέροντα, είμαστε διαπλεκόμενοι στα συμφέροντά μας. Δηλαδή, εγώ πάω στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ, παίρνω πράγματα, αυτό θα πάρει από το χοντρέμπορο και πάει λέγοντας. Δεν είναι ότι εγώ ή υπάρχει κάποιο σχέδιο γενικό που μου έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στην κοινωνία στην οποία ζω. Έτσι, έτσι είναι. Είμαστε μακριά ακόμα και λέμε πότε θα ρημάσουν συνθήκες. Αργούνε. Έλα, να είσαι καλά. Σκίσε μετά στο σκίσε μου και πέταμε στα βράχια. Ποια βράχια θες, της Πειραϊκής, που είναι ο Νόντας ο Μπεκρής, ποιος ήτανε? Πού μπορώ να αυτομαστιγωθώ, να γλιτώσω από τα δάνεια γιατί χρωστάω στις τράπεζες? Υπάρχει κανένα μέρος να αυτομαστιγωθώ για να αλλάξει και το αφητήμο? Στην Κουμουνδούρου, έξω από τα γραφεία σας. Να πάω εκεί μπροστά στην Κουμουνδούρου να ξεβραγωθώ ή ντυμένος, τι λες? Άμα δεν πας έξω από τα γραφεία του Πασόκ, πού θα πας? Συγκρίνεις τώρα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε, πλάκα μας κάνεις τώρα, είσαι σοβαρός, ρε, είσαι τσοπάνης, εδώ πέρα. Δεν μου λες η τύπησα, ξέρεις τι ήταν, καλόγρια. Καλόγρια ήτανε. Και σάπουσε να βρει τη γιαγιά και τη λέω να τον πάρω, του κάνει την παρατήρηση. Είσαι κι εσύ. Δεν άκουσες, δεν άκουσες που μίλαγε η γυναίκα. Την άκουσα τώρα που το λες, ταιριάζει, αλλά... Αναγάθεις αλήτη, ε. Έχω δει μια τσόντα, οι κολλασμένες καλόγριες. Μην τις κοιτάς τι φοράνε αυτές, ξέρω εγώ από μέσα. Είδα ότι ήσουν και παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό. Ναι, τι κακό είναι? Κακό δεν είναι, καλό είναι, σημαίνει ότι έχεις υποστεί και σε μια μετάλλαξη. Ή μια νοητική ανεπάρκεια θα έλεγα πλέον. Νοητική ανεπάρκεια δεν έχει. Άμα τον ακούσεις, κάποια κεφαλικά κύτταρα καίγονται. Κύτταρα καίγονται, αλλά εάν τον ακούσει είναι ήδη καμένα. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder.